Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wojskowe pikniki na powitanie amerykańskich żołnierzy rozpoczynają się w 16 miastach Polski. Oficjalne uroczystości za 2 godziny. Tysiące kibiców skoków narciarskich w Wiśle. Po południu pierwszy konkurs Pucharu Świata z 7 Polakami. Barack Obama przedłuża amerykańskie sankcje wobec Rosji. Donald Trump mówi, że może je znieść. Na początek jednak śląski silny wstrząs w kopalni węgla kamiennego Ziemowit. Przed 10 odczuli go mieszkańcy Bierunia, Lędzin i Tychów. Nikomu z pracujących pod ziemią górników nic się nie stało. Załoga została w porę wycofana. Nie ma żadnych informacji o zawałach, ale prace na ścianie wydobywczej zostały przerwane. Trwa wizja lokalna. Wstrząs wystąpił 650 metrów pod ziemią. Miał siłę ponad 2,5 w skali Richtera. Właśnie teraz w 16 miastach rozpoczynają się pikniki. Bezpieczna Polska to symboliczne powitanie amerykańskich żołnierzy, którzy będą stacjonować w naszym kraju w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Pikniki wojskowe odbędą się m.in. w Warszawie, Rzeszowie, Szczecinie, Białymstoku i Poznaniu. W stolicy Wielkopolski impreza odbywa się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Będzie można na przykład poćwiczyć na symulatorze Rosomaka, mówi wojewoda. Zbigniew Hoffman przekonuje, że jest co świętować. To jest wydarzenie moim zdaniem całkowicie przełomowe o charakterze historycznym. Polska po prostu będzie bardziej bezpiecznym krajem, będzie miała większy potencjał obronny wojskowy. Piknik pod hasłem Bezpieczna Polska ma też pokazać siłę polskiej armii, dodaje kapitan Robert Ołoszewski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. Jednostki stacjonujące na terenie województwa wielkopolskiego będą wystawiały nowoczesny sprzęt, będą tutaj jednostki z Poznania, ze Śremu, z Leszna, z Jarocina. A na festynie będą atrakcje dla całych rodzin, także te z akcentem amerykańskim. Będzie możliwość także zwiedzania Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, w którym będzie można zobaczyć m.in. czołg M-47 Patton. Jest to taki akcent amerykański. Wojsko zadbało też o tradycyjną grochówkę. Magda Konieczna, Radio Merkury. Oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z udziałem władz państwowych odbędzie się za 2 godziny. Główne uroczystości zaplanowano w Żaganiu, mieście nazywanym stolicą wojsk pancernych. To właśnie tutaj, oficjalnie na polskiej ziemi, US Army witać będzie szefowa rządu, minister obrony, amerykański ambasador, a także samorządowcy i mieszkańcy. Apel i wystąpienia gości będzie można obejrzeć na Telebimie na żagańskim rynku. Transmisje na żywo zaplanowano również w pozostałych miejscowościach, gdzie odbędą się pikniki wojskowe. Karolina Kamińska, Radio Zachód. 7 polskich skoczków zobaczymy dziś w zawodach Pucharu Świata w Wiśle. Za 3 godziny rozpocznie się seria próbna, konkurs godzinę później. Zwycięzca konkursu 4 skoczni Kamil Stoch nie brał udziału we wczorajszych kwalifikacjach. Zapewnia, że jest dobrze przygotowany i już prawie nie odczuwa skutków upadków w Lillehammer i Innsbrucku. Do Wisły przyjechały tysiące fanów skoków narciarskich. Nie wszyscy będą mieli miejsca na trybunach, dlatego miasto przygotowało także strefę kibica, gdzie są 2 telebimy. Ten sport jest bardzo pasjonujący i ogólnie od dzieciństwa zaczęłam oglądać skoki. Super atmosfera i tu mamy bilety. Już dawno nie ma biletów, wszystkie są wyprzedane, bardzo szybko wyprzedali. Myślę, że Kamil Stoch wygra, ale obstawiam nawet polskie podium we trójkę. Mam nadzieję, że Kot i Żyła są w stanie dołączyć. Przyjechaliśmy po prostu do Wisły na wypoczynek, a to tak przy okazji patrzymy, co tutaj fajnego. Chodzą tutaj, śpiewają już co niektórzy, więc zaczyna się tutaj bardzo fajnie i wesoło. To jest atmosfera właśnie piękna, że nieważne jaka forma jest, to co roku, czy w Wiśle, czy w Zakopanem, można poczuć to, że kibice zawsze i dopiszą, i są głośno. Jednak Polska kibicami stoi, że tak powiem. Fajnie, rodzinnie, przyjacielsko, dobrze przyjmują turystów, także super. Macie bilety, czy będziecie kibicować gdzieś tutaj na zewnątrz? Mamy bilety, obowiązkowo. Nie, na niedzielę tylko. To kto wygra? Kamisto! Po historycznym sukcesie w turnieju 4 skoczni, zwycięstwie Kamila Stocha, drugim miejscu Piotra Żyły i czwartym Macieja Kota kibice liczą na polskie podium w Wiśle. Barack Obama przedłużył o rok sankcje nałożone na Rosję za aneksję Krymu i rolę w konflikcie na wschodzie Ukrainy. Jak poinformował Biały Dom, amerykański prezydent uważa, że działania Moskwy zagrażają bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Decyzja Obamy została przekazana Kongresowi. Tymczasem prezydent-elekt Donald Trump w wywiadzie dla dziennika Wall Street Journal powiedział, że jest otwarty na zniesienie sankcji wobec Rosji. Trump przyznał, że chciałby wykorzystać wszelkie dostępne środki, aby zbalansować stosunki z Moskwą. Dodał, że zamierza przez pewien czas zachować restrykcje nałożone w grudniu na Rosję po informacjach o rzekomych cyberatakach podczas wyborów prezydenckich. Trump tłumaczył, że zrezygnuje z nich jednak, jeśli Moskwa pomogłaby Waszyngtonowi między innymi w walce z terroryzmem. To był serwis Trójki.

pressed up against the ceiling, pushing down on me. Nagranie Lips z najnowszej płyty zespołu DXX, I See You. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć opowieść zespołu o tym, jak jedno już istniejące nagranie może zapoczątkować powstanie nowego utworu i ten nowy właśnie na tej najnowszej płycie DXX został zawarty. Nasze dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury do godziny 14 ma tytuł Zakład Fotograficzny, bo rzeczywiście fotografia zdominuje to wydanie naszego spotkania. Zakład Fotograficzny pożyczamy sobie trochę od naszej kulturystki Agnieszki Pajączkowskiej, która nas odwiedzi i będziemy mogły, mam nadzieję, uzyskać odpowiedzi na wiele z tych pytań, które pojawiły się podczas naszej krótkiej rozmowy, kiedy tytuł kulturysty został wręczony. Będziemy także rozmawiać o prawdziwej królowej Zofii Rydet. Wspaniałe wydawnictwo i bardzo ciekawa opowieść. To także nasz plan. Fotografia pojawi się także już za chwilę. Będziemy opowiadać o jednym zdjęciu, które powstało przypadkiem, a autorce zapewniło z zwycięstwo w konkursie fotografii teatralnej. Mamy także w planach taką podróż sentymentalną do miejsca, które istniało, było bardzo ważne dla takiego obiegu kultury, bo zawsze możliwość spotkania się różnych artystów owocowała pomysłami nowej współpracy, czy w ogóle czegoś, co było zyskiem dla wszystkich stron. Warszawski Spatif ma się na nowo otworzyć. Czy odzyska swoją dawną moc? To się okaże, ale Michał Margański zaprasza nas dzisiaj właśnie na taką sentymentalną opowieść. Zapowiemy także kolejny koncert niezależnej sceny młodych i o wiele więcej. Nasze plany na stronie polskieradio.pl/trójka. Zaczynamy od tego, co w tym tygodniu zwróciło naszą szczególną uwagę, a dokładnie zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja polecam dziś wyprawę do Poznania i tamtejszego Teatru Polskiego. Aktualnie trwają próby i praca w Re, a 21 stycznia premiera spektaklu w reżyserii Marty Górnickiej. Tytuł? Hymn do miłości. I to już kolejna część tryptyku, eksperymentu na dużą skalę, o którym już opowie dramaturg spektaklu Agata Adamiecka. Tak, eksperyment na dużą skalę właściwie konsekwentnie rozwijany od 8 lat. Marta pracuje nad stworzeniem czegoś, co nazwała nowoczesny chór tragiczny. I to jest rzeczywiście jej bardzo własnym, osobistym językiem artystycznym. To znaczy w spektaklach Marty faktycznie nie mamy protagonistów. Mamy zawsze chór, zbiorowość, bardzo różnorodną i bardzo szczególny chór, bo nie jest to chór, który po prostu śpiewa unisono czy na głosy, tylko jest to raczej taka polifoniczna, wielka, różnorodna wspólnota, która opowiada o sobie, czy właściwie opowiada o tym, co jest dla niej zawsze najtrudniejsze, co generuje największe napięcia, co jest najbardziej bolesne w polu społecznym i w polu politycznym, ponieważ od początku Marta Górnicka uprawia zaangażowany teatr. Najpierw w Polsce, robiąc dwa kolejne chórowe spektakle z chórem kobiet. To była taka bardzo mocna deklaracja mówiąca o tym, że i polskie społeczeństwo, i polski teatr zdecydowanie takiego kolektywnego kobiecego głosu potrzebują. A potem Marta kolejne spektakle właściwie robiła już na świecie, na przykład w Izraelu, robiąc niezwykły spektakl z arabskimi i żydowskimi matkami, z izraelskimi żołnierzami i dziećmi. Potem na scenie Teatru Narodowego w Brunswicku w Niemczech, robiąc kolejną odsłonę tego projektu, czyli Matkę Courage. No i teraz w Polsce, dopełniając ten swego rodzaju tryptyk właśnie hymnem do miłości. Zatem przed nami trzecia część tryptyku. Tym razem mamy do czynienia z podobnym tematem? No w jakimś sensie tak, ponieważ właściwie we wszystkich tych spektaklach Marta mierzy się z podstawowym problemem, z podstawowym pytaniem o dzisiejszą wspólnotę. Zastanawiamy się, jak to było możliwe, że na naszych oczach w tak dramatyczny sposób rozpadł się pewien projekt wspólnoty, o którym myśleliśmy, że jest czymś bezpiecznym, pewnym i że będziemy go tylko umacniać i doskonalić. To znaczy takiej wielokulturowej, otwartej, empatycznej wspólnoty, jaką wydawało nam się budujemy w Europie. I o tym mechanizmie, któremu podlega cała Europa i któremu w szczególny sposób podlega także Polska, robimy ten spektakl. Kto wystąpi? No to jest chór i za każdym razem chodzi o to, żeby to był obraz pewnej wielości i różnorodności. I tak jest też tym razem, bo na scenie zobaczymy aktorów Teatru Polskiego, zobaczymy aktorów i aktorki Chóru Kobiet, czyli tego zespołu, z którym od początku Marta Górnicka pracuje, z którym w Polsce zrobiła 3 spektakle, ale zobaczymy też po prostu poznaniaków, ludzi, którzy przyszli na casting i którzy zostali do tego chóru przyjęci. Bardzo różnych ludzi, młodych performerów, seniorów, jest osoba z zespołem Downa, są osoby z różnymi etnicznymi korzeniami, więc będzie to, no właśnie, już na punkcie wyjścia różnorodna wspólnota, o którą jednak chcemy dalej walczyć. Hymn do miłości na orkiestrę, chór pluszaków i innych. To na dużej scenie Teatru Polskiego w Poznaniu. Premiera już 21 stycznia. To zaproszenie jest także opisane na stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie widać Radiowy Dom Kultury. A taki dodatek do naszego spotkania przed tygodniem, nie zdążyłyśmy wyemitować na antenie naszych ulubionych, mojego i Agnieszki Opszańskiej utworu roku 2016. Dzisiaj nadrabiam, to wybór Agnieszki Opszańskiej. Same old Bobby, same old Pete. Yeah, they got nothing on me. The same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. Yeah. An easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. They just want you for your door. Man, I'm sure I told you so. And well, your dead, dead job's been eating away your life. You feel a little inside, but trouble and strife. And now you spend your evening searching for another life. And yeah, I think, mate, I think you've got her in your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. Well, easy. I'm on the telephone, man, just leave us alone. Oh no, I should've kept my receipt. Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco stealing my money. When positivity seems hard to reach, I keep my head out of my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Agnieszka Obrzańska wybrała King Król, nagranie Easy Easy. I to jest bardzo dobry wstęp do mojego polecenia, które dzisiaj jest rozmową o zdjęciu. To zdjęcie widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Dlaczego dobre? Dlatego, że jeden z pierwszych koncertów w ogóle, a na pewno pierwszy za granicą, King Król zagrał w Polsce podczas festiwalu Nowa Muzyka, na zakończenie tego festiwalu w przepięknych kościelnych przestrzeniach. A na Nowej Muzyce i na innych festiwalach muzycznych bardzo często wpadamy na drobną dziewczynę objuczoną tonami sprzętu fotograficznego, bo na festiwalach fotografuje artystów na scenie, festiwalowe życie i znamy ją także oczywiście z wielu innych wcieleń, bo Monika Stolarska, o niej opowiadam, nie tylko fotografuje festiwale, ale także fotografuje własne, czy też wymyśla własne projekty artystyczne, o których w Radiowym Domu Kultury zresztą opowiadamy sumiennie. Byli zblokowani, wystawa pokazywana na Nowej Muzyce także. Było huś ha huś, ta wystawa opowiadana przez Monikę i Agnieszkę Obrzańską. Były także inne projekty artystyczne, ale jest w życiu Moniki Stolarskiej także teatr. I właśnie fotografia teatralna to jest przystanek, który teraz obejmujemy, ponieważ w konkursie fotografii teatralnej Monika Stolarska zdobyła główną nagrodę. A zatem szukamy Moniki. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie teraz jesteś? Gdzie cię złapałam? Między jedną próbą a drugą w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Słucham przepięknej muzyki, która jest super nowoczesna, która może być spektaklem, ale według mnie bardziej jest koncertem. To idealne miejsce w takim razie dla ciebie, skoro mamy rozmawiać z tobą po raz pierwszy jako laureatką drugiej edycji konkursu fotografii teatralnej. Mamy okazję spotykać się w różnych miejscach. Czy fotografowanie teatru jest w jakikolwiek sposób odmienne, na przykład od festiwalu muzycznego? Jest diametralnie różne, choćby z tego względu, że na koncertach mamy kilka minut na zrobienie zdjęć, a w teatrze jest kilka godzin. Bo zawsze można poprosić o powtórzenie jakiegoś ujęcia, do pstrykanie, złapanie aktorów właśnie gdzieś w garderobach, korytarzach łączących garderoby właśnie ze sceną, więc różni się bardzo, bardzo, bardzo. Trzeba patrzeć wtedy na zdjęcia tak bardzo całościowo, żeby one też pasowały do spektaklu, a na koncertach szybkość się liczy. Walka o to, żeby utrzymać się w pionie, prawda? Bo często to jest absolutnie tak, że trzeba się rozpychać, przepychać z innymi fotografami i z uczestnikami koncertu. O tak, dokładnie tak jest. To zdjęcie, które zwyciężyło, twoje zdjęcie, które zwyciężyło w kategorii teatralne zdjęcie sezonu, zrobiłaś podczas spektaklu Faust w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, ale tak naprawdę to nie jest zdjęcie pokazujące samo przedstawienie, tylko ty byłaś w innym miejscu i podkreślasz, że właściwie jest to zdjęcie, które zrobiłaś przypadkiem. Absolutnie tak. Była taka sytuacja, że weszłam do teatru i weszłam do takiego ciemnego korytarza z kawą w jednej ręce, z aparatem w drugiej, z małym aparacikiem i właściwie to ten aparat, ja nigdy nie chodzę z aparatem na ramieniu, raczej on jest gdzieś schowany w torbie. Przypomniałam sobie, że chyba nie wzięłam karty ze sobą. I w ostatniej chwili wyjęłam aparat, sprawdzam, czy jest karta i nagle w tym półmroku pojawił się zarys dziwnego człowieka, który na początku myślałam, że jest zdeformowany tak naprawdę, że to wcale nie jest charakteryzacja aktora, tylko właśnie ktoś taki prawdziwy siedzi. A to był Robert Wasiewicz, który już przygotowany do roli czekał, żeby za chwilę wejść właśnie na scenę. I zrobiłaś zdjęcie? Przypadkiem. I zrobiłaś to zdjęcie? Tak, włożyłam kubek z kawą do buzi, zrobiłam jedno zdjęcie na byle jakich ustawieniach, takie jakie były z poprzednich sesji. Jedno zdjęcie wyszło. No i okazało się zdjęciem sezonu. Na czym polega pogodzenie w głowie u takiej osoby kreatywnej jak ty, własnych potrzeb, wyrazu artystycznego, z tym, że jednak te zdjęcia, które właśnie robisz podczas przedstawień czy podczas koncertów, mają też mieć moc dokumentującą, nie tylko artystyczną? Dla mnie fantastyczną sytuacją jest sytuacja, która jest właśnie z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Oni zgadzają się na to, a właściwie to jest tak jakby obopólne porozumienie, że te zdjęcia nie są traktowane jako dokumentacja ze spektaklu, raczej jako moje własne obrazy i moja wizja tego spektaklu. Bardzo gratulujemy raz jeszcze, pozdrawiamy i będziemy śledzić twoje dalsze kroki. Do zobaczenia gdzieś na szlaku. Dziękuję, do zobaczenia.

Mówi Paweł Wojciechowski, współtwórca nowego Spatifu w Warszawie. Będzie tutaj restauracja, którą można odwiedzić w ciągu dnia i wieczorem. Klub, w którym będą odbywać się koncerty. DJ-e będą grali w piątek czy w sobotę. Będzie scena, na której będą występy teatralne czy parateatralne różnego rodzaju. Będą spotkania z różnymi fajnymi, ciekawymi ludźmi. Mamy jeden z cyklów, który będziemy organizować, nazywa się Ludzie Spatifu. Więc rzeczywiście jest tego dużo. Odnawiany wciąż Spatif to dwie przestrzenie. Bistro, do którego wchodzi się od ulicy Mokotowskiej 58 i klub z wejściem od Alei Ujazdowskich 45. Wchodzimy teraz do głównych sal klubowych. Wchodzimy do szatni. Przechodząc przez szatnię na wprost, wchodzimy do głównej sali barowej. Sala barowa, która jak słychać jest jeszcze w trakcie prac. I tutaj widzę, pomówmy chwilę o tych zachowanych elementach z przeszłości. Wszystkie te zdobienia ścienne zostają tak jak były. My tylko odnawiamy ściany. Jak widzisz, jest tutaj też kominek, słynny kominek, przy którym swój ulubiony fotel miał pan Andrzej Wajda. Bar jest w tym samym miejscu, ale powiększony, bardziej wygodny, zarówno dla barmanów, jak i dla klientów. Pod tą folią jakiś zabytkowy żyrandol? Wszystkie zabytkowe żyrandole zostają, zostały przez nas tylko nieco odnowione, ale wszystkie zostają w tej samej formie, w której były wcześniej. Jesteśmy w sali, która niebawem stanie się dancefloorem. No nie do końca tylko dancefloorem. Będzie tutaj sporo stolików, siedzeń, niskich, wyższych, mała scena w rogu. Będzie można tutaj zarówno jeść w ciągu dnia, jak i wieczorem posłuchać muzyki. To będą główne dwie sale. Chcemy, żeby te dwie główne sale wyglądały bardzo elegancko, bardzo stylowo, troszeczkę nawiązując do przedwojennej Warszawy. Odkryliśmy m.in. w szatni, w której byliśmy wcześniej, wspaniały zdobiony sufit, który był zakryty podwieszanym sufitem przez kilkadziesiąt lat. I to są takie smaczki, które wydobywamy z tego miejsca. Natomiast to, co jest na ścianach, zostaje. Odnawiamy to tylko, szlifujemy drewno, dokładamy ewentualnie tapety w niektórych miejscach. Odnowiliśmy całkowicie podłogę, ale to jest ta sama oryginalna podłoga, która była tu wcześniej. Także ten kontakt ze starym Spatifem, ze starym budynkiem, z tą nawet przedwojenną Warszawą tutaj jest. A od siebie dodajemy taki pewien ciężar gatunkowy, nawiązujący też trochę do stylu nowojorskiego i do tej przedwojennej Warszawy, o której powiedziałem wcześniej. Muzyka, DJ-e, o których wspomniałeś, ale też regularne, żywe koncerty. Tak, koncerty są dla nas bardzo ważne. W Warszawie troszeczkę brakuje takich scen, w których młodzi duchem czy wiekiem muzycy mogą grać, a Spatif do tego nadaje się doskonale. Generalnie zasadę mamy bardzo prostą. To będzie dobra muzyka, dobrzy wykonawcy, ale nie tylko tacy, którzy mają już znane nazwiska, ale wszyscy, którzy do tego aspirują i którzy po prostu reprezentują sobą dobry poziom muzyczny. To znaczy jakość tego miejsca musi być zachowana w każdej dziedzinie. Czyli jeśli masz coś dobrego do zaprezentowania, również w muzyce, na pewno znajdzie się miejsce dla ciebie w Spatifie. Jesteśmy otwarci, mamy otwarte głowy i szukamy takich ludzi, którzy chcą naprawdę robić to dobrze i rzetelnie. I myślę, że wtedy na pewno się nam uda. To może pomożemy w tych poszukiwaniach i odeślemy jakoś słuchaczy do możliwości kontaktu z wami. Oczywiście. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą współpracować z klubem Spatif. Jesteśmy dostępni na Facebooku, mamy tam fanpage. Są tam wszystkie adresy mailowe. Zapraszamy wszystkich do bistro, które już działa i w których można nas spotkać. Pierwsze plany na pierwsze tygodnie już zaczynają się mocno konkretyzować. Otwieramy na początku lutego. To będzie takie długie otwarcie, które będzie trwało 5 dni. 4 lutego gramy koncert, prapremierę, tria Szamburskiego, Zakrockiego i Piosika. Będzie też teatr. I to wszystko są ludzie, którzy do nas dołączali w trakcie. Dlatego jeżeli ktoś ma oczywiście jakieś ciekawe pomysły, jesteśmy otwarci. Spatif. W tylu wspomnieniach, w tylu różnych anegdotach to miejsce funkcjonuje, kiedy zgłębia się historię filmu, muzyki lat dawnych. Czy można odrodzić ducha miejsca i czy można przywrócić miejsce takiej roli, jaką miało kiedyś? Zobaczymy. O tym opowiadał Michał Margański. A my już za chwilę spotkamy się z naszą kulturystką roku 2016. Kubek pełen wina. Moje miasto, moja noc, tak mi czerwiec mija. Wisła dzisiaj stoi w miejscu jak twoje życie. Ledwo mrugnie, zaraz będzie zima. O,

cały czas jest do zobaczenia w Domu Spotkań z Historią, aż do połowy marca. Ta fotografia w twoim życiu to jest echo, które jest właściwie przy wszystkich projektach. Wypisałyśmy na naszej stronie polskieradio.pl/trójka taki wybór z twojej biografii i dotychczasowych dokonań, a właściwie instytucji, fundacji, z którymi współpracowałaś. Pojawia się tam też nazwisko Zofii Rydet, co jest ważne dla nas o tyle, że będziemy opowiadały dzisiaj o wspaniałym albumie, to po godzinie 13. Ty pamiętasz ten moment, kiedy uzmysłowiłaś sobie moc, jaka kryje się za zdjęciem? Tak. To był moment, który wydarzył się jeszcze w trakcie moich studiów. Studiowałam kulturoznawstwo i animację kultury. Znakomity kierunek. Dziękuję bardzo. Zgadzam się. W Instytucie Kultury Polskiej, UW. I pojechałam na warsztaty etnograficzne do małej wsi, niedaleko Szydłowca, do Ostałówka. I moim zadaniem było zbieranie wypowiedzi mieszkańców dotyczących właśnie fotografii, tego czym fotografia jest dla nich, jak jej używają, jakie zdjęcia w domach mają. I w ten sposób poznałam panią Helenę, która wówczas miała ponad 80 lat i która poprosiła mnie o wykonanie portretu, aktualnego portretu, którego potrzebowała, aby przygotować się do przeczuwanej przez nią nadchodzącej śmierci. Potrzebowała zdjęcia, którego będzie mogła, które będzie pamiątką, które zostanie po niej dla jej wnuków, rodziny. To musiało być uderzające, tak? W pierwszym kontakcie starsza pani taką prośbę przedstawia. I to był ten moment, kiedy ja to właśnie uświadomiłam sobie tę siłę czy moc, która tkwi za fotografią, czy w fotografii. I kiedy ja to zdjęcie oczywiście zrobiłam, ale też jego wykonywanie tego portretu było tak naprawdę pretekstem też do spotkania z panią Heleną i do tego, żeby usłyszeć historię jej życia. I to było takie pewnie pierwsze doświadczenie, które potem po różnych innych doświadczeniach, także zawodowych, twórczych, wyewoluował, czy jakby spowodowało, że 5 lat temu pojawił się ten pomysł na to, aby uruchomić wędrowny zakład fotograficzny, czyli właśnie podróżować po małych, przygranicznych wioskach wzdłuż wschodniej granicy Polski i szukać osób, które mogą potrzebować swojego portretu, dlatego że dawno go nie robiły, dlatego że nie mają dostępu do fotografii na co dzień, dlatego że są w takim momencie życia, w którym to jest ważne, aby mieć zdjęcie, które można komuś podarować, przekazać, zachować dla siebie. To jest taka tradycyjna forma, prawda? Podarować komuś zdjęcie, jak drzewiej bywało, kiedy szło się rodziną do zakładu fotograficznego, specjalne tło, ustawienie i te dziwne, sztywne postaci, które oglądamy teraz w albumach rodzinnych. Wędrowny zakład fotograficzny jest w sieci. Też o tym opowiadałyśmy już wielokrotnie. Taki cytat przez ciebie zamieszczony. Tu aż panią przywiało i po co, na co? Tu nikogo nie ma, nic nie ma, tu ptaki zawracają, bo się boją dalej lecieć. Dużo jest takich miejsc w Polsce? Ja szukam głównie takich. Też dlatego chyba, na pewno dlatego poruszam się wzdłuż granicy, bo to jest takie miejsce, które jest bardzo wyraźnym końcem, takim umownym w znaczeniu granicy państwa, ale też takim miejscem, za które nie można już dalej wyjechać. Więc to osoby, które tam mieszkają, mają też świadomość życia na krańcu, życia daleko od centrum, życia w miejscu, do którego trudno się dostać i z którego trudno się wydostać. Więc jest ich tak, jest takich miejsc dużo i wciąż jest też tak, że kiedy podróżowałam przez ostatnie lata wzdłuż granicy, to właśnie reakcje, które często spotykałam od osób, które poznawałam po drodze, były takie: co tu robisz? Po co tu przyjechałaś? Tu nic nie ma, tu wszystko się kończy. I to są opinie czy przekonania osób, które tam na co dzień mieszkają, ale ja jako osoba z zewnątrz, osoba, która przyjeżdża tam tylko na chwilę, odkrywałam tam bardzo wiele wartości, informacji, doświadczeń, osób też, które powodowały, że chciałam tam wciąż wracać i wracać. Gęstość tego terenu i gęstość historii, które są tam obecne, była dla mnie i jest wciąż niewyczerpana. Za chwilę wrócimy na rozmowę, jeżeli pozwolisz, teraz zrobimy przerwę na muzykę. Tylko gdybyś mogła jeszcze powiedzieć, w tej krótkiej naszej rozmowie przed tygodniem powiedziałaś, że oczywiście to ciebie też zmienia, ma na ciebie wpływ te spotkania, to, że ci ludzie nawiązują z tobą kontakt. A czy twoja ingerencja w ich życie jest taką ingerencją, że oni na przykład potem szukają z tobą kontaktu? To są spotkania, które... ponieważ jestem w podróży, to jest jakoś jasne, że te spotkania są bardzo chwilowe. Nawet jeżeli spotykam się z kimś i zostaję przez 2 dni, to wiemy, że to jest spotkanie, którego też istotą jest to, że ono jest bardzo krótkie i raczej nie wracam do osób, które poznałam. Są wyjątkowe sytuacje i wyjątkowe miejsca, do których mnie ciągnie. I rzeczywiście raczej nie wracam, ale zdarza się, że podtrzymuję kontakt z niektórymi osobami. Raczej nie jest tak, że one szukają kontaktu ze mną. Teraz przy okazji kolejnego projektu, w którym jestem zaangażowana, to raczej właśnie ja wracam do wybranych po to, żeby z nimi porozmawiać, zebrać ich historię i się nimi podzielić. Taki jest też plan na kolejny rok, żeby właśnie wracać, a nie szukać nowych bohaterów, nowych spotkań. Natomiast wiem to od nich i mam też takie głębokie przekonanie i daje mi to wielką radość, że te spotkania nie tylko dla mnie są ważne, ale mimo tej krótkotrwałości i przelotności ważne są także dla osób, które spotykają po drodze mnie. Drobna przerwa na naszej antenie, spotkanie z muzyką duetu Skalpel, ale ten czas wykorzystałyśmy bardzo praktycznie. Za chwilę efekty pojawią się na naszej stronie, na naszym Facebooku. Tymczasem wracamy do rozmowy z naszą kulturystką roku, Agnieszką Pajączkowską. Jest także Agnieszka Opszańska w naszym studiu. Rozpoczęłaś opowieść o tym, że w tym roku realizujesz taki pomysł, aby wracać do niektórych bohaterów. Czy możemy coś więcej na ten temat szepnąć naszym słuchaczom? Tak, oczywiście. W trakcie 5 poprzednich lat i mojego podróżowania wzdłuż wschodniej granicy poznawałam osoby, które dzieliły się ze mną swoimi historiami. takie spotkania, które szczególnie zapadły mi w pamięć, to są spotkania z kobietami. Z kobietami, których przy wschodniej granicy mieszka na pewno więcej niż mężczyzn. Mam na myśli głównie starsze kobiety, często wdowy, które spotykając mnie po drodze, nie tylko korzystały z możliwości wykonania zdjęcia portretowego, ale także z możliwości porozmawiania z osobą, która ma czas i chęć, aby wysłuchać ich historii. I to mi uświadomiło, te spotkania uświadomiły mi, jak bardzo mało wiem i jak bardzo słabo znam punkt widzenia kobiet, które mieszkają i żyją w zupełnie innych miejscach i w inny sposób niż ten, który jest bliski mnie i moim koleżankom, bliskim mi kobietom mieszkającym w Warszawie. I tak też dzięki współpracy z Olą Zbroją, reporterką, zdecydowałyśmy się uruchomić czy rozpocząć, zainicjować projekt, który nazywamy Drugoplanowe, który polega na tym, aby szukać kobiet, które czują się drugoplanowe, które czują, że mieszkają poza nurtem głównych wydarzeń, których historie nie są powszechnie znane, które żyją w sposób, który nie ma swojej też szerokiej reprezentacji w mediach i chcą się podzielić swoim myśleniem o rzeczywistości, o swoim życiu, historią swojego życia. Rozpoczęłyśmy już pracę, którą dzielimy się na łamach Wysokich Obcasów. To jest cykl 3 reportaży pod tytułem Być kobietą na wsi. I większość z tych bohaterek, o których opowiadamy w tych tekstach, to są kobiety, które poznałam dzięki Wędrownemu Zakładowi Fotograficznemu. I chociaż Wędrowny Zakład jest takim projektem, w którym dosyć istotną rolą zawsze, istotną cechą tego projektu było zachowywanie anonimowości też osób, które spotykam po drodze, bo zarówno portrety, które wykonuję, mają taki właśnie charakter rzemieślniczy, ja ich nie publikuję, nie traktuję ich jako mojej aktywności artystycznej, tylko jako przedmiot, który wymieniam z osobami napotkanymi po drodze. To tutaj, teraz podczas tych powrotów, decydujemy się na powrót do takich osób, które są gotowe, chętne, aby już świadomie podzielić się historią, tak żeby często też ten portret czy zdjęcie, które je charakteryzuje, mogło stać się częścią ich opowieści. To są opowieści dłuższe niż te, którymi dzielę się w Wędrownym Zakładzie Fotograficznym. Mniej mające charakter wrażeń z podróży czy takich doświadczeń zebranych po drodze, a bardziej będących pełnymi wypowiedziami, oddaniem głosu tym kobietom, które tam żyją. To jest zresztą te tematy, które poruszasz, bardzo blisko stoją z Ulą Dziober, która także była nominowana do Kulturysty w zeszłym roku. I to jest też taki pomysł, który ty masz, bo może warto powiedzieć o tym, że chcesz zebrać nas wszystkich i spotkać w jednym miejscu. Tak. Przyszedł mi do głowy taki pomysł po tym, kiedy zobaczyłam się wśród osób nominowanych do Nagrody Kulturysty Roku. A spodobali ci się? Bardzo. I zobaczyłam też, jak wiele nas łączy i jak wielka też siła mogłaby płynąć z takiego spotkania, które łączy wszystkich kulturystów i kulturystki, zarówno tych nagrodzonych, jak i tych nominowanych. Bo też to, co wydaje mi się bardzo ważne w tej nagrodzie, to to, że wśród nominowanych są także animatorki kultury, osoby, które działają właśnie na pograniczu różnych metod pracy. Niekoniecznie stricte artystycznych, ale także właśnie społecznie zaangażowanych, polegających na pracy ze społecznościami, polegających na pracy z ludźmi. Mam na myśli takie działania, które tak naprawdę polegają na tym, aby się spotkać i lepiej poznać. I bardzo często jakby widzę, że też osoby, które były nominowane, działają w podobny sposób i myślę, że dobrze byłoby się nawzajem znać. Musimy zrobić taki bal kulturystów. Bal kulturystów. To jest sygnał do wszystkich kulturystów ubiegłoletnich. Szykujcie suknie i szykujcie obcasy, loki, paznokcie. Dobrze, to możemy śmiało powiedzieć, że namaszczamy oficjalnie liliami, które nam przyniosłaś tutaj do studia. Dziękujemy bardzo. Uwielbiamy dostawać kwiaty. Tylko proszę, tylko nigdy nie dostajemy, to jest ten problem. To jest po raz pierwszy, więc namaszczamy się. Czyń kulturystyczne dobro. Zrobię co w mojej mocy. Będziemy trzymały rękę i będziemy obserwowały twoje kolejne działania. To jest też, bardzo chciałam to powiedzieć, bo przecież nieustannie przy fotografii, często przy okazji festiwali podkreślamy to, że każdy robi teraz zdjęcia, prawda? Że to się stała taka powszechna sztuka, nie ludowa w znaczeniu wiejska, tylko dostępna każdemu. No ale jednak takie zdjęcia robione na tony, selfie stickami, na tle zabytków ludzi, bez tego spotkania prawdziwego i tego